เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีท่านผู้ฟังหลายท่านต้องการจะรู้เรื่องประวัติหลวงปู่ปานวัดบางนมโคกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอยากจะรู้ในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาที่เรียกกันว่าวิชาการพุทธาคมไสยาคมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยวิชาไสยาคมเนี่ยคือคาถาเวทมนต์ที่ได้มาจากพราหมณ์แทบจะไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจอีกทั้งไม่เชื่อว่าจะเข้มขลังมีพลังใช้ประโยชน์ได้ซะด้วยซ้ำไสยศาสตร์หรือว่าไสยเวทเนี่ยแบ่งออกเป็นสองสายเรียกว่าสายดำกับสายขาวสายดำก็คือวิชาทำร้ายทำลายผู้อื่นสายขาวคือวิชาช่วยเหลือคนอื่นให้รอดพ้นอันตรายที่เกิดจากการกระทำของไสยเวทสายดำเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่ความเข้มขลังของไสยเวทสายดำนี่สามารถแผ่อานุภาพไปทำอันตรายต่อชีวิตคนอื่นให้ถึงตายได้ซึ่งหลวงพ่อปานโสนันโทหรือว่าพระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนมโคท่านเคยเผชิญมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องราวบางเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านมาเล่าให้ฟังครับเวลานั้นหลวงพ่อปานบวชได้เพียงพรรษาเดียวท่านบรรลุฌานต่างๆในอภิญญาญาณในวิชา3เป็นที่ไว้วางใจของพระอุปัชฌาย์คือหลวงพ่อสุนดังนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงพ่อสุนก็อนุญาตให้หลวงพ่อปานออกธุดงค์ได้แล้วก็ให้ธุดงค์เดี่ยวจาริกไปเพียงรูปเดียวเท่านั้นหลวงพ่อปานออกจากวัดบางปลาหมอบ่ายหน้าไปทางนครนายกโดยมีจุดหมายที่ปราจีนบุรีเพื่อจะไปนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เส้นทางที่หลวงพ่อปานจาริกธุดงค์ไปนั้นสมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หนาแน่นพื้นที่ซึ่งท่านย่ำเดินผ่านไปห่างไกลจากหมู่บ้านชุมชนและที่ใกล้ที่สุดก็คือชายทุ่งติดชายป่าสมัยนั้นทางด้านตะวันออกแถบปราจีนบุรีมีพวกนักเลงขุนใสนักเล่นอาคมมนต์ดำแล้วก็พวกเล่นยาสั่งยาเบื่อชุกชุมมากคนพวกนี้ลุ่มหลงมัวเมาในไสยเวทความขลังอย่างหน้ามืดตามัวกระทั่งจิตใจวิปริตแปรเปลี่ยนกลายเป็นคนอำมหิตโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาแล้วก็คนกลุ่มนี้ต้องการจะทดลองวิชาของตัวอยู่เสมอเพื่อพิสูจน์ว่าวิชาของตัวในยังทรงความขลังอยู่หรือเปล่าหรือว่าทดสอบว่าวิชาของตัวมีความร้ายกาจถึงระดับไหนการทดลองวิชาก็ต้องหาเป้าหมายสำหรับการทดลองด้วยและกลุ่มคนผู้คลั่งเดรัจฉานวิชาเหล่านี้ก็มีความเชื่อว่าพระธุดงค์นี่แหละคือผู้ที่มีวิชาอาคมขลังมีของดีในตัวเพราะถ้าไม่ดีจริงๆคงจะไม่กล้าออกมาท่องเที่ยวไปตามป่าตามเขาตามลำพังยิ่งเป็นพระธุดงค์ที่ท่านธุดงค์เดียวจาริกมาเพียงรูปเดียวพวกเดรัจฉานวิชานี่ก็ชอบลองดีด้วยเป็นพิเศษเนื่องจากเขามีความเชื่อว่าท่านจะต้องเก่งกว่าพระธุดงค์ที่จาริกกันมาเป็นหมู่คณะดังนั้นพวกนักเลงคุณใสก็ชอบลองวิชากับพระธุดงค์เช่นปล่อยของชั่วของร้ายเข้าใส่บ้างใส่ยาสั่งยาเบื่อให้ฉันบ้างพระธุดงค์ที่ทรงศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญเพียรฝึกจิตมาจนมีจิตตานุภาพก็พอจะรอดพ้นอันตรายไปได้แต่พระธุดงค์จำนวนไม่น้อยที่แข็งแกร่งไม่พอที่จะต้านทานกับความชั่วร้ายของเดรัจฉานวิชาประเภทนี้ท่านเหล่านั้นก็ต้องสิ้นชีวิตมรณภาพไปอย่างน่าอนาถนักเลงคุณใสรายใดทำให้พระธุดงค์มรณภาพไปด้วยวิชาของตัวก็จะได้รับการยกย่องนับถือในหมู่พวกของตัวว่าเป็นคนเก่งวิชาแข็งส่วนผู้ที่ทำอันตรายแก่พระธุดงค์ไม่ได้ก็เสียหน้าเสียชื่อก็ต้องเพิ่มความมานะเพิ่มพูนความร้ายกาจชั่วร้ายของวิชาตัวให้สูงขึ้นกว่าเดิมอีกเหตุผลหนึ่งที่พวกเดรัจฉานวิชาชอบลองดีกับพระธุดงค์คือไม่เพียงแต่มีความเชื่อว่าพระธุดงค์มีวิชาดีพวกมันยังต้องไม่หวั่นกลัวว่าจะถูกแก้แค้น ตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าพระธุดงค์มรณภาพไปเนี่ยท่านก็จะมรณภาพไปเพียงรูปเดียวไม่มีญาติพี่น้องหมู่พวกย้อนกลับมาแก้แค้นแก่ตัวในภายหลังหรือถ้าพระธุดงค์รูปใดสามารถปกป้องคุ้มครองตัวเองให้รอดพ้นอันตรายจากวิชาชั่วร้ายได้ท่านก็ไม่มีความคิดโต้ตอบแก้แค้นตอบโต้อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าจิตสมณะนั้นย่อมไม่มีโทสะไม่มีความโกรธตอบในทุกกรณีแต่ถ้าไปลองวิชากับคารวะซึ่งมีวิชาอาคมเหมือนกันหากไปทำอันตรายเขาแต่ทำอะไรเขาไม่ได้นี่ฝ่ายที่ถูกกระทำก็อาจจะตอบโต้แก้แค้นเอาถึงตายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการเล่นกับพระธุดงค์เนี่ยดีที่สุดเมื่อหลวงพ่อปานจาริกเข้าเขตปราจีนบุรีท่านก็เจอดีจากนักเลงคุณใสเจ้าถิ่นเข้าจนได้คือเมื่อท่านปักกลดสถานที่แห่งหนึ่งโดยอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรเช้าวันรุ่งขึ้นยังไม่ทันจะถอนกลดก็มีชาวบ้านหลายคนนำเอาภัตตาหารมาถวายในกลุ่มชาวบ้านผู้มีจิตเป็นกุศลมีชาย2คนอายุเข้าวัยกลางคนแต่งตัวเรียบร้อยนำเอาต้มยำพุงปลาแล้วก็ข้าวสวยมาถวายหลวงพ่อปานสังเกตเห็นข้าวสวยในขันของชายสองคนนี้เป็นเม็ดสวยผิดกว่าของชาวบ้านรายอื่นๆต้มยำพุงปลาในโถก็ดูน่ากินเป็นพิเศษท่านก็รู้เลยว่ากำลังถูกลองดีเข้าแล้วหลวงพ่อสุนเคยสอนท่านเอาไว้ว่าเวลาออกธุดงถึงเวลาฉันจะต้องทำน้ำมนต์พรมอาหารก่อนฉันทุกครั้งซึ่งหลวงพ่อปานก็ได้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดคราวนี้ก็เหมือนกันท่านทำน้ำมนต์ไว้แล้วเมื่อจะเริ่มฉันท่านก็พรมน้ำมนต์ลงไปในอาหารที่ชาวบ้านเขานำมาถวายทุกอย่างครั้นพรมน้ำมนต์ที่ข้าวสวยในขันแล้วก็ต้มยำพุงปลาในโถสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านซึ่งนำอาหารมาถวายนี่ตกตะลึงไปตามๆกันส่วนผู้ชายวัยกลางคนสองคนเจ้าของข้าวสวยและต้มยำพุงปลาเนี่ยถึงก็หน้าซีดเพราะว่าข้าวในขันเนี่ยกลายเป็นเม็ดทรายต้มยำพุงปลากลายเป็นหนามยาวๆผูกไว้กันด้วยได้สายสินแช่น้ำอยู่ผู้ชายสองคนน่ะยิ้มแห้งๆพนมมือบอกหลวงพ่อปานว่าที่เขาทำมาอย่างนี้นะไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายท่านเพียงแต่อยากจะพิสูจน์ว่าท่านมีวิชาดีหรือเปล่าเท่านั้นแม้ว่าท่านจะไม่รู้ว่าข้าวและต้มยำปลาสำเร็จด้วยวิชาทางไสยศาสตร์นะเขาก็จะห้ามไม่ให้ท่านฉันเด็ดขาดตอนที่ท่านจะลงมือฉันเขาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อปานก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ได้ว่าอะไรคงฉันอาหารที่ชาวบ้านคนอื่นนำมาถวายตามปกติส่วนผู้ชายสองคนนั้นก็จัดแจงเก็บข้าวและต้มยำที่คืนสภาพเป็นของเดิมกลับไปก่อนกลับเขาสองคนยังกล้านิมนต์ให้หลวงพ่อปานอยู่พักที่นี่ต่ออีก 2-3 วันท่านก็รับนิมนต์เพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเดรัจฉานวิชามันจะมีอะไรมาแสดงอีกคืนนั้นขณะที่หลวงพ่อปานเข้าที่ภาวนาภายในกรดพวกเดนนรกพวกนี้ก็เปิดฉากเล่นงานท่านด้วยคุณไสที่เป็นยอดวิชาของมันมีบางสิ่งบางอย่างแหวกอากาศพุ่งเข้าหากรดของท่านมีเจตนาจะทะลุทะลวงเข้าไปภายในแต่ว่าสิ่งนั้นทำไม่ได้ดังเจตนาของผู้ที่ส่งมาก็เลยพุ่งเฉียดไปเฉียดมามีเสียงดังเปรี้ยเปรี้ยตลอดเวลาเมื่อทำอันตรายหลวงพ่อปานซึ่งอยู่ในกรดไม่ได้สิ่งนั้นก็กลายสภาพเป็นนกตัวใหญ่โผลงมาเกาะบนร่มกรดของหลวงพ่อปานหลวงพ่อก็ใช้กิ่งไม้เสกแทงขึ้นไปตรงที่นกเกาะอยู่นกตัวนั้นก็ร่วงลงมาที่พื้นดินแล้วก็แปรสภาพเป็นหนังควายผืนใหญ่กองอยู่กับพื้นตลอดคืนนั้นพวกเดรัจฉานวิชาพยายามใช้อำนาจไสยเวทกระทำร้ายหลวงพ่อปานตลอดคืนแต่ก็ไม่มีสิ่งใดสามารถล่วงล้ำกรดเข้าไปแตะต้องท่านได้เลยตราบถึงเช้าวันรุ่งขึ้นได้อรุณแล้วหลวงพ่อปานก็ออกจากกรดมาล้างหน้าเตรียมครองผ้าจะออกบิณฑบาตมองออกไปก็เห็นชาวบ้านเดินกันมาเป็นกลุ่มเพื่อนำภัตตาหารมาถวายท่านก็เลยต้องงดบิณฑบาตมองไปที่ข้างกรดเห็นหนังควายผืนใหญ่ที่เจ้าพวกนรกนี่บังอาจส่งมากระทำร้ายหมายชีวิตพระภิกษุท่านก็นำมาปูรองนั่งมันซะเลยในกลุ่มชาวบ้านที่มาถึงเนี่ยมีผู้ชายสองคนซึ่งมุ่งหมายจะประทุษร้ายท่านเพื่อลองวิชาของมันมากับเขาด้วยหลังจากทุกคนยกสำรับกับข้าวถวายผู้ชายสองคนที่ว่าก็นำเอาข้าวปลาอาหารมาประเคนถวายเหมือนกัน หลวงพ่อปานก็พรมน้ำมนต์ลงไปที่อาหารทั้งหมดปรากฏว่าเป็นอาหารธรรมดาวันนี้ท่านก็ลงมือฉันตามปกติระหว่างที่หลวงพ่อปานกำลังทำภัตตกิจท่านรู้ว่ากำลังถูกเจ้านักเลงคุณสายลองดีท่านอีกแล้วนั่นก็คือหนังควายผืนใหญ่ที่รองนั่งท่านอยู่นี่ค่อยๆหดสั้นเข้ามาเรื่อยๆกระทั่งขอบหนังควายทั้งสี่ด้านที่ท่านรองนั่งนี่หดเข้ามาเสมอเข่าชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนอิเนก็พากันนั่งตะลึงที่เห็นความแปลกประหลาดเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแต่เจ้านักเลงคุณใสทั้งคู่นี่แอบยิ้มกริ่มอยู่ในใจจ้องมองดูว่าหลวงพ่อปานจะทำยังไงหลวงพ่อปานปล่อยให้หนังควายหดเข้ามาจนถึงเข่าท่านก็พรมน้ำมนต์ลงไปที่หนังควายรองนั่งเสร็จแล้วหนังควายก็ค่อยๆยืดออกไปเหมือนเดิมไม่มีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเจ้านักเลงคุณสายสองคนถึงกับหน้าซีดเผือดก้มหน้าไม่พูดไม่จาเพราะว่ามันตระหนักแน่ใจตัวเองแล้วว่าความกล้าแข็งของเดรัจฉานวิชาของมันนี่ไม่อาจจะสร้างความหวั่นไหวแก่พระธุดงค์รูปนี้ได้เลยแม้แต่น้อยหลวงพ่อปานปักกรดอยู่ที่นั่นจนครบกำหนดเวลาตามที่รับนิมนต์ไว้ซึ่งในคืนต่อมาก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรมากล้ำกลายท่านอีกแสดงว่าเจ้าพวกนักเลงคุณใสนี่เข็ดขยาดหมดปัญญาจะลองริดกับท่านจากนั้นหลวงพ่อปานก็ถอนกรดจาริกทุดงต่อไปตามเส้นทางซึ่งท่านได้ปวารณาเอาไว้แล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นท่านผู้ฟังเกิดขึ้นในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคครับเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่นักเลงคุณใสที่คิดร้ายต่อหลวงพ่อปานครั้งร้ายแรงที่สุดแล้วก็หาญกล้าถึงกับหมายปลิดชีวิตของท่านด้วยฤทธิ์อำนาจของมนต์ดำแล้วก็ทำถึงในวัดบางนมโคมีสาเหตุเนื่องจากท่านช่วยชีวิตผู้หญิงสาวชาวบ้านไผ่สามกอตำบลบ้านแผนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้รอดพ้นจากอำนาจคุณใสซึ่งหมายสังหารเธอผู้นั้นเมื่อนักเลงคุณสายล้างผลาญชีวิตผู้หญิงสาวคนนี้ไม่ได้มันก็โกรธแค้นหลวงพ่อปานแทนก็เลยเบนเป้าสังหารไปยังหลวงพ่อความพิสดารของเรื่องนี้เริ่มต้นที่ผู้หญิงสาวสวยรุ่นๆคนหนึ่งอยู่ที่บ้านสามกอผู้หญิงคนนี้เป็นที่หมายปองของหนุ่มร่วมตำบลมากหน้าหลายตาแต่ว่าแม่ดาวบ้านนานี่ก็ไม่ได้สนใจใยดีต่อไมตรีจากหนุ่มทั้งหลายเนื่องจากว่าเธอมีผู้ชายคนรักแล้วแล้วก็เป็นไอ้หนุ่มชาวนาลูกบ้านเดียวกันนั่นเองก็เล่นเอาบรรดาผู้ที่มีใจเสน่หาปฏิพัทธ์ต้องล่าถอยออกไปด้วยความผิดหวังแต่ว่ามีหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มที่มาหลงไหลหมายปองแม่สาวสวยคนนี้แทนที่จะยอมรับความจริงว่าฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ปันใจมารักใครใหญ่ดีตัวเองก็ควรจะจากกันไปด้วยดีเจ้าหนุ่มคนนี้กลับไม่คิดอย่างนั้นเมื่อตัวเองไม่สมรักความรักก็พลิกผันเป็นความเห็นแก่ตัวอันชั่วร้ายโสมมคิดแค้นอย่างเดียวก็คือถ้าข้ามไม่ได้คนอื่นก็อย่าได้ไปเลยดังนั้นเจ้าหนุ่มคนนี้ก็ออกเสาะหาหมอไสยศาสตร์นักเลงคุณไสที่เก่งกล้าเพื่อที่จะว่าจ้างไปฆ่าสาวสวยซึ่งบอกปัดไมตรีของตัวให้ตายตายไปเสียในที่สุดก็ไปเจอหมอไสยศาสตร์เป็นคนลาวเรื่องชื่อลือกันว่าตัวกันทีเดียวก็ตกลงว่าจ้างให้มาสังหารสาวสวยที่มีรูปโฉมแต่กลายเป็นโทษสมบัติฝ่ายหมอไสยศาสตร์ก็มีจิตใจโสมมพอๆกับไอ้คนจ้างนะก็ยอมตกลงเดินทางมาสร้างบาปด้วยการทำพิธีมนต์ดำปล่อยคุณใสเข้าสู่ร่างของผู้หญิงเพื่อปลิดชีวิตเวลานั้นสาวน้อยบ้านสามกอเกิดเจ็บไข้ไม่สบายอย่างกระทันหันมีอาการตัวร้อนแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกชั่วคืนเดียวอาการก็ทรุดหนักอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวบริเวณหน้าอกแล้วก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นนอนร้องครวญครางทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนาพ่อแม่ญาติพี่น้องเห็นอาการเจ็บไข้ของลูกสาวเป็นที่ผิดสังเกตแล้วก็มีอาการหนักหนาสาหัสขึ้นทุกเวลานาทีก็พากันหวาดวิตกทำอะไรแทบจะไม่ถูกเพราะไม่ว่าจะให้กินยายากินยาทาขนาดไหนขนาดไหนก็ไม่ได้ทุเลาเบาบางลงแม้แต่น้อยผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเคยรู้เคยเห็นการถูกทำด้วยไสยเวทมนต์ดำมาก่อนเห็นอาการของผู้หญิงคนนี้ สุดหนักควบห้าบถึงเพียงนี้ก็ออกปากบอกกล่าวแก่ฝ่ายพ่อแม่ว่าสงสัยอีหนูมันคงจะถูกใครปรองร้ายปล่อยคุณใสเข้าใส่เสียแล้วให้รีบพาลูกสาวไปหาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคโดยเร็วเถอะแล้วขอให้ท่านช่วยเมตตาก็คงจะพอมีทางรักษาชีวิตลูกสาวไว้ได้ไม่อย่างนั้นตายแน่ๆพ่อแม่สาวก็เห็นด้วยก็ช่วยกันอุ้มลูกสาวใส่เรือล่องมาถึงวัดบางนมโคพอถึงวัดก็หามกันร่องแร่งร่องแร่งขึ้นมาที่ศาลาการประเรียนซึ่งเวลานั้นหลวงพ่อปานกำลังนั่งสนทนากับญาติโยมอยู่พอดีมีปะขาววีระนุ่งขาวห่มขาวเตรียมตัวจะบวชอยู่ด้วยวันนั้นปะขาววีระผู้นี้ก็คือพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานตอนนั้นกำลังเตรียมการที่จะบวชแต่ยังไม่ได้บวชนุ่งขาวห่มขาวอยู่กับวัดสาวสวยถูกญาติหามร่องแร่งขึ้นศาลาแล้วก็วางนอนเนื่องจากลุกไม่ไหวตัวพ่อแม่ก็คลานเข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อปานยังไม่ทันจะเอ่ยปากอะไรหลวงพ่อปานก็พูดขึ้นเหมือนกับรู้เรื่องทั้งหมดแล้วอีหนูมันถูกเขาทำมานี่ฮะโยมจะนี่จะเอากันให้ตายเลยจริงเนี่ยฮะเนี่ยหลวงพ่อได้โปรดเมตตาด้วยนะครับเออช่วยสิโยมไม่เป็นไรอย่าวิตกทุกข์ร้อนไปเลยเดี๋ยวฉันช่วยเองเขาเพิ่งทำมาใหม่ๆอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายฝ่ายแม่ก็ถามบ้างใครมันคิดร้ายแกอีหนูของดิฉันน่ะเจ้าค้าหลวงพ่อเออจะบอกชื่อเสียงเรียงนามคนทำน่ะคงไม่ได้หรอกโยมเอาเป็นว่าเขาคือคนที่มาผูกสมัครรักใคร่อีหนูนั่นแหละอีหนูลูกสาวโยมก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรนี่คือเมื่อเขาไม่ได้ไปเป็นสมบัติเขาก็คิดว่าคนอื่นก็ต้องไม่ได้เหมือนกันนี่แหละกิเลสตัณหาของคนมันทำให้หน้ามืดตามัวไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรแล้วหน้าสังเวชเสียเหลือเกินเออไอ้เจ้าคนทำนี่เป็นหมอลาวเก่งพอตัวเหมือนกันเขาจ้างมัน200 บาทก็แพงโขอยู่นะมันถึงได้กล้าลงนรกเอเวจียอมใช้วิชามาฆ่าคนเพราะเห็นแก่ไอ้เงิน200นี่แหละญาติโยมที่นั่งบนศาลาการประเรียนอยู่ก่อนวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่สรุปแล้วก็คือกล่าวประนามเจ้าคนใจโหดซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครที่ว่าจ้างหมอไสยศาสตร์ลาวปล่อยคุณไสมาทำร้ายหมายชีวิตเด็กสาวคนนี้หลวงพ่อปานท่านก็สั่งให้พวกญาติหามเด็กสาวเคราะห์ร้ายนี่ไปที่บริเวณศาลาการประเรียนแล้วก็ให้วางเธอนอนราบกับพื้นข้างล่างซึ่งเป็นทางเดินแต่ว่าเป็นไม้ปูไว้ตรงนั้นมีโอ่งใส่น้ำมนต์ตั้งอยู่ลูกหนึ่งแล้วหลวงพ่อปานก็หันมาบอกกับปะขาววีระที่นั่งอยู่ใกล ้ๆวีระไปรดน้ำมนต์ให้อีหนูนั่นทีสิ ปะขาววีระได้ยินหลวงพ่อปานสั่งอย่างนั้นก็งงเพราะว่าตัวเองเวลานั้นเพิ่งจะท่องบทสวดมนต์ได้ไม่กี่บทเวทมนต์คาถาวิทยาคุณอะไรก็ไม่มีแล้วหลวงพ่อปานจะให้ไปรดน้ำมนต์ช่วยเด็กผู้หญิงถูกทำด้วยคุณไสได้ยังไงก็รีบคลานก็ไปหาหลวงพ่อปานพนมมือถามท่านบอกว่าแล้วเวลารดน้ำมนต์จะให้ผมว่าไงอะครับไม่ต้องว่าอะไรหรอกรดน้ำมนต์อย่างเดียวรดไปเรื่อยๆจนกว่าฉันจะบอกให้เลิกนะเมื่อหลวงพ่อปานสั่งให้ทำแค่นั้นปะขาววีระก็คลานถอยออกมาแล้วก็ลุกไปทำหน้าที่รดน้ำมนต์พ่อแม่ญาติพี่น้องของเด็กสาวตลอดจนญาติโยมซึ่งอยู่บนศาลาก่อนหน้านั้นหลายคนก็พลอยลุกตามไปมุงดูเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวพอปะขาววีระตักน้ำมนต์ราดลงไปขันแรกเด็กสาวก็ร้องกรีดเสียงร้องดังลั่นเหมือนกับเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีปะขาววีระก็รดน้ำมนต์ไปเรื่อยๆคราวนี้สาวสวยไม่ร้องแต่ปากแล้วดิ้นทุรนทุรายเหมือนกับคนไม่มีสติสองมือก็ดึงถึงเสื้อตัวเองจนฉีกขาดเป็นริ้วๆเวลานั้นหลวงพ่อปันท่านก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หลับตาร่ายสาธยายมนอะไรแม้แต่น้อยคงนั่งคุยกับอุบาสกแก่ๆซึ่งนั่งอยู่เป็นเพื่อนท่านเป็นปกติเมื่อหลวงพ่อปันไม่สั่งให้หยุดรดน้ำมนต์ปะขาววีระก็ไม่หยุดเหมือนกันตักน้ำมนต์รดไปเรื่อยๆเด็กสาวก็ดิ้นพราดพราดร้องโอยโอยเป็นที่น่าเวทนากระทั่งฟุบคว่ำหน้าลงกับพื้นเสื้อที่ใส่นี่ฉีกขาดไม่มีเหลือพอเด็กสาวโง่ศีรษะขึ้นมา ปรากฏว่าเสียงโลหะกระทบพื้นดังเคร้งแล้วทุกคนก็เห็นมีดอิโต้ขนาดใหญ่เล่มหนึ่งหล่นจากวางอกของเด็กสาวลงมาอยู่กับพื้นมีได้สายสินผูกมีดโต้เล่มนั้นอยู่3เปลาะคล้ายๆผูกตราสังศพคนตายนี่คือความมหัศจรรย์ซึ่งปรากฏแก่สายตาของทุกคนที่กำลังมุงดูอยู่การรดน้ำมนต์ยุติลงเพียงแค่นี้เด็กสาวคล้ายๆกับเพิ่งจะรู้สึกตัวได้สติก็เรียกเอาผ้าขาวม้าจากพ่อเอามาหุ้มห่อเนื้อตัวท่อนบนที่เปื่อยเปล่าด้วยความอายส่วนตาพ่อก็หยิบมีดโต้ตราสังมาถวายหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานพิจารณามีดโต้เสร็จแล้วท่านก็บอกกับทุกคน มีดโต้เล่มนี้เขาทำมาเข้าตัวนางหนูด้วยวิชาไสยศาสตร์ตอนแรกๆที่เข้าไปมันก็ยังไม่ออกฤทธิ์เท่าไรแต่พอนานวันมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้ก็จะเกิดเจ็บปวดทรมานอย่างสาหัสและพอครบ7วันมีดหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาส่งมาเข้าตัวมันก็จะโตเต็มขนาดของมันก็จะเบียดบาดอวัยวะภายในแล้วคนถูกกระทำก็จะสิ้นใจตายไปในที่สุด ทุกคนรับฟังหลวงพ่อปานอธิบายด้วยความรู้สึกขนพองสยองกล้าวเมื่อนึกไปถึงภาพมีดอิโต้ขนาดใหญ่อัดอยู่กลางหว่างอกเวลาขยับหรือว่าเอี้ยวตัวคมมีดมันก็คงจะกรีดเฉือนเนื้อสดๆทุกครั้งแล้วมันคงจะทำให้เจ็บปวดรวดร้าวสุดพรนาไปจนกว่าจะขาดใจตายเสร็จแล้วหลวงพ่อปานท่านก็เสกมงคลเอายันผูกกับมงคลคล้องคอให้ผู้หญิงคนนั้นซึ่งตอนนั้นไม่มีอาการเจ็บปวดทรมานอะไรแล้วพร้อมกับสั่งกำชับห้ามเอาสายมงคลนี้ออกจากคอเด็ดขาดเพราะว่าฝ่ายที่ปองร้ายหมายชีวิตก็คงไม่เลิกราง่ายๆแน่ๆสาวน้อยรูปงามที่เคราะห์ร้ายเพราะว่ารูปโฉมของตัวตลอดจนพ่อแม่ญาติพี่น้องก็กราบนมัสการหลวงพ่อปานด้วยความรู้สึกในพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้แล้วก็พากันกราบลากลับบ้านด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งสิ้นทุกข์กังวลผิดกว่าตอนที่หอบหิ้วลูกสาวมาวัดบางนมโคเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวแต่ไม่กี่วันต่อมาเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ถูกหามมาหาหลวงพ่อปานอีกเพราะว่ามีอาการเจ็บปวดทรมานเหมือนเดิมสอบถามได้ความว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเข้าห้องสุขาเกิดนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้จัดแจงถอดมงคลจากคอไปแขวนไว้พอมงคลพ้นตัวก็ล้มตึงคาที่เพราะว่าฝ่ายกระทำเขาคอยจ้องจะเล่นงานอยู่แล้วทุกขณะจิตหลวงพ่อปานก็ให้รดน้ำมนต์แบบเดิมอีกคราวนี้สิ่งที่หลุดออกมาจากวางอกเป็นเลื่อยตัดเหล็กสองปืนนี่มัดไขว้กันเป็น8แฉกเสร็จแล้วก็เอาสายสินมัดเป็นตราสังแล้วเมื่อของที่กระทำหลุดออกจากตัวความเจ็บปวดทรมานก็หายไปเป็นปลิดทิ้งหลวงพ่อปานก็สั่งกำชับเด็กสาวเหมือนเดิมคืออย่าเผลอเอามงคลออกจากคอเด็กสาวก็รับปากรับคำหนักแน่นหลังจากที่กลับไปแล้วหลวงพ่อปานก็ได้บอกว่าเด็กคนนี้ยังไม่หมดเคราะห์หมดภัยจะต้องถูกเขาทำร้ายเอาอีกทั้งนี้เนื่องจากกฎแห่งกรรมซึ่งกระทำไว้แก่กันก็เลยทำให้ผูกเวรจ้องอาฆาตกันไม่รู้จบแล้วก็สมจริงอย่างคำหลวงพ่อปานไม่มีผิดไม่ถึง10วันด้วยซ้ำแม่สาวงามก็ถูกพ่อแม่กับญาติหิ้วร่องแร่งมาวัดบางนมโคอีกจนได้สาเหตุก็เพราะเผลอถอดมงคลออกจากคอเหมือนเดิมเมื่อถูกรดน้ำมนต์สิ่งที่หลุดออกมาระหว่างอกสาวเจ้าคราวนี้เป็นตะปูขนาด 3-4 นิ้วมัดรวมมันเป็นพวงใหญ่ด้วยได้สายสินเหมือนเคยหลังจากคลายทุกข์ให้แล้วหลวงพ่อปานก็ให้พรให้สวัสดีมีชัยภัยอันตรายใดๆอย่าได้มากล้ำกลายอีกแล้วหลวงพ่อก็ยังบอกให้สบายอกสบายใจหายกลัวว่านับแต่นี้ต่อไปจะไม่มีใครปล่อยคุณไสมาทำร้ายอีกแล้วแต่ก็อย่าตกอยู่ในความประมาทให้สวมมงคลปกป้องตัวเองไปอีกระยะหนึ่งมาเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วค่อยถอดออกเก็บนับจากวันนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมาก็เพราะว่าเจ้าหมอไสยศาสตร์ลาวนี่วางมือกับผู้หญิงคนนี้ไปแล้วเนื่องจากผู้ว่าจ้างเขาไม่ยอมจ่ายเงิน200บาทให้เพราะว่าตัวหมอนี่ฆ่าผู้หญิงคนนี้ไม่สำเร็จตามที่ตกลงกันไว้เจ้าลาวนักเลงไสยศาสตร์เลิกสนใจใยดีกับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วแต่กลับเคืองแค้นหลวงพ่อปานแทนทั้งนี้เป็นเพราะหลวงพ่อปานคนเดียวที่ทำให้มันชวดเงินรางวัลค่าจ้างอย่างน่าเจ็บใจเหตุนี้หมอไสยศาสตร์ก็คอยจ้องจะปลิดชีวิตหลวงพ่อปานอยู่เงียบๆวันใดหลวงพ่อปานเผลอวันนั้นแหละคือวันมรณภาพของท่านแน่นอน เหตุการณ์สงบเงียบผ่านไปเกือบเดือนปักขาวีระบวชเป็นพระภิกษุแล้วได้รับฉายาว่าถาวโรกำลังศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติจากหลวงพ่อปานอยู่ทุกคนดูมันจะลืมเรื่องเจ้าลาวนักเลงไสยศาสตร์ที่มันถูกหลวงพ่อปานขัดขวางเอาไว้เสียสนิทแต่เจ้าลาวนี่ไม่เคยลืมความเจ็บแค้นครั้งนี้เขาคอยเวลาก็หาโอกาสอย่างเยือกเย็นกระทั่งแน่ใจว่าหลวงพ่อปานอยู่ในความประมาทแล้วเขาก็เข้ามาดูลาดเราใกล้ๆวัดหาทำเลที่จะทำพิธีปล่อยคุณไสเข้าใส่หลวงพ่อชนิดไม่ยอมให้ตั้งตัวติดเลยทีเดียวครับลาวมนดำคนนี้กำลังจะทำอะไรหลวงพ่อปานพักสักครู่ครับเจ้าลาวมนดำนี่เห็นศาลาในป่าช้าหลังวัดเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นกองบัญชาการทำงานชั่วของมันก็เลยเข้าไปพักผ่อนคอยเวลาให้ถึงกลางคืนเสียก่อนคราวนี้เขาตั้งใจจะทำพิธีใช้อำนาจมนต์ดำถึงขั้นทำลายล้างชีวิตหลวงพ่อปานให้สมแค้นเวลานั้นเย็นแล้วบังเอิญมีพระเนนไปพบเจ้าลาวนี่นั่งอยู่ที่ศาลาในป่าช้าก็เข้าไปไต่ถามว่ามายังไงทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่เจ้าลาวนักเลงคุณใสก็บอกว่าเดินเรื่อยเปื่อยมาเห็นป่าช้าเงียบดีเป็นที่ถูกใจก็คิดจะนั่งสมาธิภาวนาสักคืนนึงพร้อมมาคุยโอว่าตัวเองมีวิชาอาคมพอสมควรแล้วเจ้าลาวตัวแสบก็แสดงวิชาแปลกๆซึ่งสำเร็จด้วยจิตตานุภาพให้พระเนนดูแล้วก็บอกว่าถ้าใครสนใจจะถ่ายทอดวิชานี้ให้ว่าอย่างนั้นพระเนนกลุ่มนั้นก็เกิดเลื่อมใสอยากจะได้วิชาเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างนั้นบ้างก็ชวนเจ้าลาวเข้าไปพักด้วยกันในกุฏิในวัดแต่ว่าเจ้าลาวปฏิเสธอ้างว่าไม่ชอบพลุกพล่านชอบอยู่ที่ศาลาในป่าช้านี่แหละเพราะมันเงียบดีพระเนนกลุ่มนั้นก็ช่วยกันหิ้วน้ำขนเสื่อมาให้ลาวจอมอาคมถึงศาลาเพื่อเอาใจก่อนพระเนนจะกลับขึ้นวัดเจ้าลาวผู้มีอาคมขลังก็สั่งพระเนนกลุ่มนี้ว่าอย่าได้เอาเรื่องที่พบตัวไปบอกใครเป็นอันขาดขอให้เก็บเป็นความลับฝ่ายนั้นก็รับคำคืนนั้นหมอไสยศาสตร์ตัวแสบผู้มีความอาฆาตหลวงพ่อปานก็รอเวลาจะส่งความตายไปให้พระภิกษุผู้ทรงศีลดึกสงัดเวลาประมาณตีสองหลวงพ่อปานเดินมาเรียกพระวีระซึ่งนอนอยู่หน้าห้องท่านให้ลุกขึ้นพระวีระลืมตาตื่นก็รีบลุกทันทีหลวงพ่อปานก็บอกให้ตามท่านเข้าไปที่ห้องที่ท่านจำวัดซึ่งเวลานั้นตะเกียงก็จุดสว่างอยู่แล้วหลวงพ่อปานก็ชี้ไหวที่ท่านถือติดมือไปยังกลางห้องบนพื้นห้องนะปรากฏมีตะขาบตัวใหญ่มหึมามีลำตัวยังกระต้นแขนยาวไม่ต่ำกว่าสามศอกกำลังขดตัวเป็นวงกลมแน่นิ่งอยู่ผิวของมันเป็นสีแดงเข้มวาววับดูน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินชั่วชีวิตของพระวีระท่านไม่เคยพบเคยเห็นตะขาบใหญ่มหึมาถึงขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วถ้ามันกัดใครเข้าไม่รู้ว่าพิษร้ายเนี่ยจะสาหัสสากันขนาดไหนพระวีระก็พนมมือเรียนถามหลวงพ่อปานหลวงพ่อครับแล้วตะขาบตัวนี้มันเข้ามาในห้องหลวงพ่อได้ยังไงล่ะครับที่เห็นนี่ไม่ใช่ตะขาบธรรมดาหรอกมันเป็นตะขาบคุณไสที่ส่งมาเพื่อจะทำร้ายฉันตอนนี้ยังไม่อธิบายอะไรอีกคุณรีบไปตีระฆังเรียกประชุมพระเนนก่อนก็แล้วกันให้ทุกองค์มาหาฉันที่กุฏินี่นะพระวีระก็ไปปฏิบัติตามคำสั่งของท่านไม่นานนักพระเนนทุกรูปก็ตื่นนอนกันหมดมารวมกันที่หอฉันที่พระวีระยืนคอยอยู่พอพระวีระอธิบายให้ฟังสั้นๆว่าเป็นคำสั่งหลวงพ่อปานพระเนนก็พากันมาที่กุฏิหลวงพ่อพอทุกรูปขึ้นมาบนกุฏิเห็นตะขาบยักษ์ขดตัวแน่นิ่งกองอยู่บนพื้นห้องก็พากันตื่นตะลึงบางรูปก็ทำใจกล้าขยับก็ไปใกล้ๆแต่หลวงพ่อปานห้ามอย่าเข้าไปแตะไปถูกตัวมันนะเป็นอันตรายถึงชีวิตเดียวนะวันนี้มีใครเห็นคนลาวแปลกหน้ามาที่วัดนี้บ้างไหมมีครับหลวงพ่อครับพวกผมเจอคนหนึ่งที่ศาลาในป่าช้าครับพระรูปนั้นก็กราบเรียนถวายหลวงพ่อก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าพวกตัวนี่อุตส่าห์หาเสือหาน้ำไปให้เพราะหวังจะได้เรียนวิชาแปลกๆที่เจ้าลาวคนนั้นแสดงให้ดูไอ้เจ้าลาวคนนี้แหละที่มันส่งตะขาบตัวนี้มาให้กัดฉันหลวงพ่อปานบอกแก่พระเนนเสร็จแล้วท่านก็อธิบายต่อจำนางหนูเด็กบ้านสามกอได้ไหมล่ะไอ้ลาวคนนี้แหละที่กระทำคุณใสใส่เด็กเนี่ยเอาให้ตายเลยเพราะว่ามีคนเขาจ้างมันเผอิญหนังหนูมันไม่ถึงที่ตายฉันก็ช่วยรักษาให้ไอ้ลาวมันทำยังไงมันก็สู้ไม่ได้มันก็เลยฆ่าหนังหนูบ้านสามกอไม่สำเร็จ คนที่ว่าจ้างตกลงจะให้เงินมัน200เขาก็ไม่ให้ไอ้ลาวมันก็เกิดเจ็บใจฉันถึงก็ส่งตะขาบจะให้มากัดฉันมันกะเอาให้ตายเลยทีเดียวแหละแล้วไม่ทราบหลวงพ่อรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตั้งแต่หัวค่ำแล้วละฉันรู้ตัวแล้วว่าไอ้ลาวมันกำลังจ้องจะเล่นงานฉันคืนนี้ฉันถึงได้ระวังตัวไม่ประมาทแล้วมันก็เอาจริงๆฉันเห็นตะขาบมันเลื้อยมาเลยเอาหวายวนรอบตัวมันก่อนมันก็เลยขดเป็นวงกลมอย่างที่เห็นนี่แหละพระหนุ่มๆซึ่งเป็นคนไปเจอเจ้าลาวหมอไสยศาสตร์ที่ศาลาในป่าช้าแล้วก็ถูกมันหลอกให้เลื่อมใสโมโหพลุ่งขึ้นมาจนลืมตัวว่าตัวเองกำลังครองเพศสมณะถลกสะบงขึ้นจะออกไปแตะไอ้ลาวตัวแสบและให้หมอบคามือคาเท้าหลวงพ่อปานก็ห้ามไว้แล้วท่านก็ถามความคิดเห็นของทุกๆคนนี่ถ้าฉันไม่ระวังตัวถูกตะขาบกัดก็คงถึงตายไปแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมตะขาบนี่เป็นของไอ้ลาวก็ให้กลับไปให้เจ้าของเขาแล้วพวกคุณเห็นเป็นยังไงพระเนนก็เห็นดีด้วยทุกรูปหลวงพ่อปานก็เลยแตะปลายหวายบนกระดานใกล้ๆกับตัวตะขาบแล้วก็วนปลายหวายสวนทางกับที่ตะขาบขดอยู่คือมันขดหัวเข้ามาทางขวาท่านก็วนปลายหวายไปทางซ้ายตะขาบยักษ์ตัวนั้นค่อยๆคลายตัวออกเป็นเหยียดตรงดูน่ากลัวเป็นที่สุดขานับไม่ถ้วนข้างๆลำตัวเขามันขยับแกรกๆไม่ผิดอะไรกับตะขาบมีชีวิตทั่วไปพระเนนซึ่งขวางอยู่ตรงด้านหัวเขามันถอยกรูดแล้วแหวกเป็นช่องหลวงพ่อปานใช้หวายตีลงพื้นกระดานสามทีพริบตานั้นตะขาบคุณใสก็พุ่งปราดออกไปตรงๆไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปหลวงพ่อปานท่านก็หันไปบอกพระหนุ่ม 3-4 รูปให้พากันไปที่ป่าช้าเดี๋ยวนั้นเลยพวกคุณรีบไปขืนชักช้าไอ้ลาวแย่แน่ไปเจอไอ้ลาวแล้วรีบพามันมาหาฉันที่หอฉันนะพระหนุ่มทั้งที่สงสัยว่าทำไมหลวงพ่อปานถึงได้ให้รีบไปต่างก็พากันไปที่ป่าช้าท้ายวัดก็อาศัยจุดใต้ช่วยส่องทางส่วนหลวงพ่อปานกับพระเนนที่เหลือรวมทั้งพระวีระก็ลงจากกุฏิหลวงพ่อเดินไปที่หอฉันคอยอยู่ไม่นานพวกพระเนนซึ่งไปที่ป่าช้าก็กลับมาพร้อมกับแบกร่างเจ้าลาวนักเลงคุณไสมาด้วยโดยที่เจ้าลาวตัวเสียบแหกปากร้องครวญครางเสียงระงมมาตลอดทางเลยทีเดียวพอมาถึงหอฉันพระหนุ่มก็แทบจะโยนเจ้าลาวลงตรงหน้าหลวงพ่อปานด้วยความเกลียดชังที่เขาบังอาจล่วงเกินหลวงพ่อพระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าพวกผมไปถึงศาลาป่าช้านะครับหลวงพ่อพบไอ้หมอนี่นอนดิ้นแหกปากร้องโอยโอยอยู่แล้วนะครับถามว่ามันเป็นอะไรมันบอกมันถูกตะขาบกัดครับสภาพหมอไสยศาสตร์เวลานี้ร่างกายบวมเป่งแทบจะปริไปทั้งตัวหน้าตาซีดเผือดบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสปากก็ร้องครวญครางไม่หยุดแกใช่ไหมที่ปล่อยตะขาบให้มาฆ่าฉันโอ้ยใช่หลวงพ่อครับหลวงพ่อช่วยผมด้วยเถอะครับหลวงพ่อไม่น่าจะปล่อยตะขาบกลับมาหาผมอีกปล่อยมาทำไมผมปวดจนทนไม่ไหวอยู่แล้วตะขาบนั่นมันของแกฉันก็คืนไปให้แกเองนะแกไม่เก่งไม่จริงนะถึงได้เป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้เป็นยังไงบ้างรู้รสชาติแล้วสินะว่าเวลาถูกทำเนี่ยมันทุกข์ทรมานแค่ไหนเวลาแกทำคนอื่นเขาก็เป็นอย่างที่แกกำลังเจออยู่นี่แหละอยากจะให้ฉันช่วยรักษาให้ไหมล่ะโอ้ยหลวงพ่อช่วยสิครับช่วยเมตตารักษาให้ผมด้วยเถอะครับผมยอมแล้วจะให้ฉันช่วยรักษาก็ได้แต่ว่าแต่แกต้องให้สัจจะสัญญาก่อนนะว่าเมื่อหายแล้วต้องบวชเมื่อบวชแล้วต้องถอนวิชาเลวๆพวกนี้ออกไปให้หมดต้องเลิกทำวิชาเหล่านี้ชั่วชีวิตถ้าแกรับปากฉันถึงจะรักษาให้แต่ถ้าไม่รับปากเป็นสัจจะวาจาฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะแกทำตัวของแกเองเจ้าลาวหมอไสยศาสตร์ได้ยินข้อแม่หลวงพ่อปานอึ้งไปถนัดเลยเสียดายวิชาก็เสียดายแต่ความเจ็บปวดมันก็รุมเร้าทรมานแทบจะขาดใจตายซะให้ได้แล้วถ้าหากหลวงพ่อไม่ช่วยรักษามันก็รู้ดีมันตัวมันเองต้องตายแน่ๆในที่สุดเจ้าลาวก็ตัดสินใจเอ่ยปากยอมรับเป็นสัจจะขอเลิกละวิชามนต์ดำของตัวทั้งหมดเจ้าลาวหมอไสยศาสตร์กล่าวเป็นสัญญาออกไปแล้วถึงก็ร้องไห้ด้วยความเสียดายวิชาของมันเป็นที่สุดเมื่อมันรับปากอย่างนั้นหลวงพ่อปานก็ลุกไปตักน้ำมนต์ในโอ่งมาให้มันดื่มเข้าไป3อึกพอน้ำมนต์ล่วงพ้นลำคอตกถึงท้องได้เดียวเจ้าลาวก็ปวดท้องจะถ่ายทุกข์ขึ้นมาพระท่านก็ชี้ให้มันคลานไปถ่ายที่ร่องกระดานนอกชานด้วยความหมั่นไส้ไม่หายเจ้าลาวก็คลานไปนั่งถ่าย แต่สิ่งที่มันถ่ายออกมาไม่ใช่กากอาหารแต่เป็นโซ่ล่ามลิงเส้นเคืองยาวเกือบ3ศอกหลวงพ่อปานบอกให้พระรูปหนึ่งลงไปคีบโซ่เส้นนั้นขึ้นมาให้ทุกคนดูแล้วอธิบายให้เจ้าลาวใช้วิชาไสยศาสตร์มนต์ดำกระทำให้โซ่ล่ามลิงกลายเป็นตะขาบส่งมาหมายทำร้ายท่านถ้าถูกตะขาบกัดโซ่ก็จะเข้าไปอยู่ในท้องออกฤทธิ์เป็นพิษถึงตายในเวลาอันรวดเร็วไม่ทันชั่วข้ามคืนส่วนเจ้าลาวตัวแสบเวลานั้นหายจากอาการเจ็บปวดเหมือนกับปลิดทิ้งร่างกายที่บวมเป่งก็ยุบแฟบหายเป็นปกตินั่งซึมเศร้าหมดฤทธิ์อยู่คนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อปานก็จัดการเรียกเจ้าลาวนักเลงคุณไสมาโกนผมเข้าวิธีบวชเป็นพระภิกษุทันทีเหมือนกันแล้วก็ให้รับกรรมฐานไปปฏิบัติเช่นเดียวกับพระนวกะบวชใหม่ทั้งหลายในวัดของท่านภิกษุลาวรูปนี้มีพื้นฐานอารมณ์ทางไสยศาสตร์มาแล้วจิตก็เป็นสมาธิง่ายเมื่อหลวงพ่อปานแนะนำสั่งสอนถูกทางก็ก้าวหน้าในสัมมาสมาธิอย่างรวดเร็วและหลังจากบวชเป็นพระภิกษุไม่ถึงพรรษาก็ได้อภิญญาสมาบัติหลวงพ่อปานก็ให้เรียนวิชารักษาโรคช่วยท่านอนุเคราะห์คนเจ็บคนป่วยได้รับทุกขเวทนาที่วัดบางนมโคเรื่อยมาพอบวชได้สองพรรษาภิกษุลาวรูปนี้ก็รู้ซึ้งถึงบาปเวรและกฎแห่งกรรมด้วยตัวเองก็ขออนุญาตหลวงพ่อปานกราบลาจาริกทุดงเข้าป่าเขาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปไม่ปรารถนาจะอยู่ใกล้วิถีทางโลกซึ่งมีแต่ความเร่าร้อนวุ่นวายไม่รู้สิ้นสุดหลังจากทุดงเข้าป่าดิบดงลึกแล้วภิกษุลาวรูปนี้ก็หายสาบสูญไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยมีใครได้พบเห็นหน้าท่านอีกเลยก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าวะโสอิสริยังโลเกแปลว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอำนาจนั้นเป็นใหญ่ที่ในโลกสร้างทุกโศกเหลือตรามหาศาลที่สร้างสุขก็มากยากประมาณสองสถานเห็นอยู่เป็นคู่กันคือคนพาลก่อภัยใช้อำนาจโลกจะขาดความสุขทุกมหันต์บัณฑิตใช้อำนาจฉลาดครันโลกสุขสันทั่วหน้านิราภัยสวัสดีครับ